Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. А як выглядаюць у роднай беларускай літаратуры справы з такой адвечнаю творчаю праблемай, як плагіят? Ці адбываліся некія гучныя скандалы, выкрыцці, суды прафесійнага гонару? Марыя Палачанка. Ваше пытанне адразу ажыўляе ў маёй памяці некалькі гісторый. Сярод іх будуць і сур'ёзныя, і трагікамічныя, і такія, што могуць падараваць добрую порцыю здаровага смеху. Для пачатку нагадаю, што слова «плагіят» паходзіць ад лацінскага «плагіо», што значыць «выкрадаю». Плагіят – гэта наўмыснае прысваенне аўтарства чужога твору літаратуры, навукі ці мастацтва. За такі від крадзяжу, між іншым, прадугледжаная адказнасць паводле артыкулу 201 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Але не гледзячы на перспектыву маральнага, а то і крымінальнага асуджэння, праблема, як вы слушна заўважылі, сапраўды адвечная. Калі казаць пра даўняе мінулае, дык у нашай гісторыі самы вядомы прыклад плагіяту, звязаны з імёнамі Александра Гваніні да ягонага сучасніка Мацея Страйкоўскага. Гваніні нарадзіўся ў Выроне, але з юнацтва служыў войску вялікага княства літоўскага. Зрабіў кар'еру і ў гады інфлянскай вайны займаў пасаду віцебскага каменданта. Мацей Страйкоўскі, якога потым назавуць ліцвінскім гамэрам, таксама ваяваў тады з маскоўскімі захопнікамі, прычым якраз пад камандаваннем колішняга выронца. Мацей быў выведнікам, альбо, як тады казалі, рыскуном, а ў вольны час складаў вершы і рабіў занатоўкі з гісторыі. І вось аднойчы, выпраўляючы падначаленага на чарговае заданне ў бок маскоўскай мяжы, камендант папрасіў Мацея пачытаць тое, што ён вечарамі панапісваў. Вершы Александр Гваніні пагартаў без асаблівай увагі, а гістарычныя нататкі Страйкоўскага настолькі прыйшліся італійцу даспадобы, што ён іх хуценька перапісаў, а потым і выдаў пад назовам «Хроніка еўрапейскай сарматыі», пазначыўшы аўтарства уласным імем. Некаторыя сённяшнія гісторыкі бяруць увішнага выронцу пад абарону. Але будзьма памятаць, што сам Мацей Страйкоўскі на старонках сваёй славутай хронікі польскай, літоўскай, замойцкай і ўсяе Русі зноў і зноў нагадваў былому начальніку, што спісваць нядобра. Перанесемся з 16 у 20 стагоддзе і пераканаемся, што маральнага прагрэсу, відаць, усё ж сапраўды не існуе. Неяк на хвалях свабоды патрыярх нашай літаратуры Мікола Аўрамчык згадваў, як калісьці паэт Зэ прытна пераклаў на беларускую вершы расійскага паэта Льва Ашаніна і надрукаваў іх у часопісе «Маладосць». А вось прозаік Ша спісаў в аднаго расійскага калегі цэлую дзіцячую кніжку. Пікантнай сітуацыі палягае ў тым, што спасылка на артыкул пра творчы подзвіг Ша, ці то праз недагляд, ці то наадварот, праз прынцыповасць укладальнікаў, трапіла ў шасцітомны біябібліяграфічны слоўнік «Беларускія пісьменнікі». Можна сказаць, што яна здобіла сабою прысвечаны гэтаму літаратуру раздзел. Артыкул немудрагеліста называецца «Копію зняў Іван Ша». І маючы ахвоту, публікацыю можна знайсці ў падшыўцы газета «Літаратура і мастацтва» за 1968 год. Вядома, калі прозаік Ша не прачытаў нумар ад 19 сакавіка, папярэдне ўзброіўшыся лязом. Прыкладна, у тыя самыя часы літаратар К перапісаў апавяданне ў калегі з Якутыі ды пераўвасобіў свой твор па-беларуску. Аднак геаграфічная адданасць першакрыніцы не дапамагла схаваць канцы ў ваду. Судом прафесійнага гонару сталася паседжанне Рады Саюзу пісьменнікаў, на якім К выключылі з афіцыйных літарацкіх шэрагаў. Аднак К стаў на шлях выправлення, пачаў менш чытаць чужых твораў, а больш пісаць сваіх, і ўрэшце зноў папоўніў сабою шэрагі Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Хачу сказаць, што я не называю прозвішчаў герояў, шкадуючы пачуцці іхніх дзяцей і ўнукаў. Саміх герояў ужо няма на гэтым свеце, а на тым займацца плагіятам, відаць, значна больш складана. Цікава, дарэчы, куды плагіятар там за свае грахі трапляе? У каталікоў перспектывы, вядома, лепшыя, бо яны маюць чысцец. Што датычыць прозаіка К, дык ён яшчэ тут ачышчаўся ад грыхоў не толькі сумленнай працаю за пісьмовым сталом, але і на іншым фронце. Напрыканцы мінулага стагоддзя К працаваў вахцёрам у маладэчынскім гарвыканкамі. пасля рэферэндуму 1995 году, якраз падчас начных дзяжурстваў К над давераным яму будынкам пачаў знову зноў з'яўляцца бел-чырвона-белы сцяг. Гадоў 10 таму адзін малады чалавек набыў нашую з Геннадзем Сагановічам кнігу «10 вякоў беларускай гісторыі». У асобе гэтага хлапца мы займелі ўнікальнага чытача. Ён амаль даслоўна перадзіраў старонку за старонкай і друкаваў іх, ставячы напрыканцы не нашыя два прозвішчы, ці хаця б тры, улучна са сваім, а толькі адно. Вы здагадаліся, чыё. На добры лад трэба было даць таму адмыслоўцу па руках. Ды пакуль тое маладзён паспеў надрукаваць у розных выданнях практычна ўсю кніжку. Урэшце я вырашыў заплюшчыць на гэта вочы. Пагатоў нашыя тэксты нязменна змяшчаліся пад рубрыкай «Ведай гісторыю сваёй краіны». Ну што тут запярэчыш? Ведай. І апошняя гісторыя. Выступаем мы з вядомым бардам, журналістам і літаратарам Змітром Бартосікам у невялікім усходнебеларускім гарадку. Змітер співае сваё развітанне з Вільняй. Памятаеце, там ёсць рэфрэн. Такія месцы проста так не пакідаюць. Я тым часам гартаю падараваныя нам нумары мясцовай газеты. І раптам на літаратурнай старонцы сустракаю такія самыя, як кажа знаёмы паэт, радочкі. Не, усё скрыху не такія, а творча перапрацаваныя. Такія ногі проста так не пакідаюць, такія вочы проста так не пакідаюць, такія грудзі проста так не пакідаюць. Цэлая паэма пра любоў. Як выяўляецца, у зале прысутнічае і аўтар, і сама ўладальніца апетах ім вабнотаў. І праўда, скажу вам, такія грудзі, што адразу натхненне накочваецца. Бартосік паставіўся да здарэння з велікадушнасцю мэтра. А праз пару гадоў мы даведаліся, што тыя непаўторныя ногі разам з вачыма і грудзямі, але ўжо без паэта, узялі курс на братнюю Польшчу і не вярнуліся. Хто ведае, ці не адыграў фатальныя ролі наш прыезд. Паэта, вядома, крыху шкада, але затое ён атрымаў добры урок. Не трэба спісваць. Вы чуеце, плагіятары?